dime mi niña, si tú eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz que camina de puntillas, será mi mirada secreta que seduce a tu dueño, será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin pared. Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna, buscando la vacuna que me devuelva la fortuna de volar junto a ti. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Tan solo yo me puedo curar. Que cambien las estaciones, que cambie el plan, pero que nunca cambie la meta de juntos volar. Volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Sin alas, volar. Macaco a Musicòpolis presentant el seu senzill, la cançó anomenada Volar, des de les històries tatuades. Continues al meu costat, Rafael Corbí et porta aquestes peces com la versió Radio Edit, edició per ràdio, del tema Too Shy de Shura. Once you were sitting A Musicòpolis hi ha lloc per tothom i per tot, Marta i Nicó, en una palabra. El senzill es diu Maquillaje. Ni es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentiras, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras, te maquillaste el corazón, mentiras sin piedad, qué lástima de amor. Compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. So long, you're all that I see. Vas escoltant diferents ritmes. Primer ens arribaven els tangos de Marta i Mico, Maquillaje, després d'aquest disco The Life of Dylan amb Overload. Aquesta cançó de més ballable és un dels remixos del TBD de Foncho, en Quito Morales i Mr. Rommel, un remix de Borja Jiménez i Borja Navarro del TBD. Por detrás. Musicòpolis, amb Rafael Corbí. Acceleren els bebès, però les mares corren més. Les agulles es desfan, les olives s'evaporen, les finestres pinten mars, els vaixells sense pintar. Si calléssim tots de cop, sentiríem les balenes. Ara sé que les estones passen tard al teu voltant, amb els teus abraços nus. Entre riures de senyores, veus farcides d'entrepans, fets de mar i llum solar. Ara agafo amb la cullera 10.000 blaus en expansió. Deixa'm treure de la bossa un pastís i un vell parxís. 1.000 castells de sorra cauen quan s'emprenya un vell mestral. Les meduses volen soles, només volen un petó. Maia, així es diuen. Ens porten aquesta cançó des de l'àlbum Estels a les butxaques. És el nou senzill After Sun. Aquests són els estils diversos i les cançons de tot tipus que ens arriben com a novetats discogràfiques i que t'oferim a Musicòpolis, la capital de la música. Això és el més nou tema de Cassandra Wilson des de l'àlbum Coming Forth by Day. La cançó es diu You Go to My Head. To my head, and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my king casts a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that you never can be? You go to my head with with a smile that makes my temperature rise, like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your lies. And I'm certain that this heart hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head of a chance in this crazy romance. You go to my head. You go. Acabem amb aquest programa i també la selecció musical per una setmana més a Musicòpolis, la capital de la música. Totes les cançons, les novetats, no totes no, perquè són multitud, unes quantes de les novetats discogràfiques representant diversos estils, el que us portem amb aquests microespais, amb aquests espais de mitja hora anomenats Musicòpolis, que podeu escoltar en diverses emissores i a casa nostra també de manera completa. De mil maneres és el tema de Marina, des de l'àlbum del mateix nom, amb aquest senzill acabo. Salutacions de Rafael Corbí. A reveure. Prisa por tenerte, porque a la luna salió y te abriga mientras duermes. Y ahora no me acostumbro al verte, y así no quiero que despierte pa' tenerte. Pero ya que te ha abierto mi corazón de mil maneras, pero así suena. Saboreo el presente, porque mis sueños